Promocja trwa tylko do 30 czerwca. Nie przegap okazji. Regulamin promocji ratalnej, w tym wyłączenia, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 czerwca, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 200 wypadków i 11 ofiar śmiertelnych. Policja ma najnowsze dane z dróg z ostatnich dni. Izrael twierdzi, że dzięki atakom na Iran opóźnił możliwość skonstruowania broni jądrowej przez reżim w Teheranie. Upalne lato zapowiadają synoptycy. Potrwa ono do września, bo on też ma być ciepły. 11 osób zginęło od początku długiego weekendu na drogach, a ponad 200 zostało rannych. Wynika z najnowszych danych policji. Funkcjonariusze zatrzymali też blisko 1000 kierowców pod wpływem alkoholu. Do jutra trzeba się liczyć z częstszymi kontrolami, przypomina Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Na drogi wyjechały również policyjne grupy SPID, wyposażone w nieoznakowane radiowozy, w które są wyposażone w wideorejestratory. Policjanci również będą dokonywali pomiaru prędkości za pomocą laserowych mierników prędkości, więc nie będzie żadnego pobłażania dla osób, które będą swoim zachowaniem na drodze stwarzały zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Policja będzie kontrolować też trzeźwość. Premier pyta w mediach społecznościowych prezydenta Andrzeja Dudę, prezydenta elekta Karola Nawrockiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego o wyniki wyborów prezydenckich. Nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać, napisał Donald Tusk. Politycy koalicji rządzącej apelują o ponowne przeliczenie głosów tam, gdzie pojawiły się podejrzenia nieprawidłowości. Opozycja twierdzi, że zmasowana akcja protestacyjna narusza zaufanie do państwa. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba twierdzi, że w ponownym przeliczeniu głosów chodzi o rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości. Żeby każdy obywatel i każda obywatelka mieli pewność, że państwo stanęło na wysokości zadania. Europosłanka PiSu Anna Zalewska zwraca uwagę, że liczba protestów wyborczych nie ma znaczenia, bo wnioski o takiej samej treści zostaną rozpoznane przez sąd zbiorowo. Są powieleniem tego, co napisał Roman Giertych. Nie ma imienia, nazwiska, nie ma uzasadnienia, nie ma dowodów, nie ma podpisu. Reprezentujący Lewicę wiceminister Sebastian Gajewski podkreśla, że prokuratura powinna zająć się celowymi próbami fałszowania wyników w protokołach z obwodowych komisji. Takie intencjonalne działanie to jest po prostu przestępstwo i za to można pójść do więzienia nawet na 3 lata. Natomiast Dobromir Sośnierz z Konfederacji dodaje, że w praktyce Sąd Najwyższy dość wąsko interpretuje protesty wyborcze. Nie doszło nigdy w Polsce do przeliczenia ponownego głosów, nawet kiedy nieprawidłowości były dużo większe. Michał Makowski, Polskie Radio. No, przypomnijmy, że Sąd Najwyższy zarejestrował już ponad 40 tysięcy protestów wyborczych. Szef izraelskiego MSZ krytykuje ostatnie rozmowy między europejskimi a irańskim szefem dyplomacji. W wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild Gideon Saar stwierdza, że dyplomacja w tym przypadku nie przynosi efektów. Przypomina, że przez ostatnie dekady były rozmowy, a mimo to Iran prowadził badania, które zbliżały go do konstrukcji bomby atomowej. Szef dyplomacji Izraela twierdzi też, że precyzyjne uderzenia militarne Izraela opóźniły możliwość skonstruowania broni jądrowej przez irański reżim o 2-3 lata. Przed nami ciepłe i długie lato, twierdzą synoptycy. Lato zapowiada się bardzo ciepłe. Według tych prognoz długoterminowych zarówno lipiec, jak i sierpień przyniosą te temperatury powyżej normy. Natomiast opady powinny być w normie. Jak dodaje Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii, ciepły ma być też wrzesień. Amsterdam świętuje 750. urodziny. 250 tysięcy ludzi przez cały dzień tańczy, śpiewa, uprawia sport i bierze śluby. A wszystko to na 15-kilometrowym odcinku obwodnicy miasta, który wyłączono z ruchu. Amsterdam to mój dom. Tu się urodziłam i tutaj jestem szczęśliwa. A dzisiaj po raz pierwszy w życiu chodzimy po autostradzie. Amsterdam jest gewoon thuis. Możliwość spędzenia czasu na obwodnicy budzi ciekawość. Mieszkańcy czekali na ten dzień cały rok i w prywatnych rozmowach zastanawiali się, jakie to uczucie chodzić tam, gdzie na co dzień nie można. W programie festiwalu są koncerty, pokazy mody, jazda rowerem czy bieg na 4 kilometry. Rozegramy mecz hokeja. W Amsterdamie jest kilka drużyn. Ja gram w klubie Eiburg. Niewielki odcinek autostrady zamienił się w oazę. Z Brabancji przywieziono 750 dojrzałych drzew, symbolizujących okrągłe urodziny miasta. W ich cieniu 3000 osób zasiądzie do wspólnego stołu, a 20 par powie sobie dzisiaj tak. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

been a great honor to speak to Kasia today and I hope that you will listen to us talking about Pasolini. Będziemy rozmawiać o Pasolinim. Wspomnienia, foto z tego spotkania, bardzo ważnego dla mnie, znajdą Państwo w moich mediach społecznościowych, także w trójkowych mediach społecznościowych. No i tam też najłatwiej się z nami i ze mną skontaktować. Dziś do 16:00 prosto z Poznania, z Festiwalu Malta. Za miłość. Za miłość, all is love, Karen O i dzieciaki z filmu Gdzie mieszkają dzikie stwory. Za miłość to hasło tegorocznej Malty, przewodnie i często tutaj powtarzane. Bardzo ładne ustaliliśmy, prawda? Bardzo piękne, tak. Sebastian Smoliński, pierwszym gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz z Festiwalu Malta. Krytyk filmowy, ale tutaj jesteś współkuratorem przeglądu Homage Pasolini, który odbywa się już od poniedziałku. Oczywiście tego Pasoliniego przywiozła za sobą Tilda Swinton, przywiózł Olivier Seyart, czyli twórcy performensu, wystawy żywej czy spektaklu Embodying Pasolini, no ale to jest świetna okazja, żeby do tego twórcy, do tej planety właściwie, jaką Pasolini jest, bo przecież nie tylko reżyser, nie tylko scenarzysta, bardzo wszechstronna, jednocześnie aktywista, jednocześnie bardzo odważnie i wręcz ryzykownie wypowiadający się na tematy społeczne, na tematy religijne. Więc od tego chciałabym zacząć, bo ty jesteś no, współodpowiedzialny z Piotrem Szczyszykiem za ten przegląd. Kto to dzisiaj jest Pier Paolo Pasolini? 50 lat po śmierci. To jest świetne pytanie. Sam odkrywam Pasoliniego przy okazji tego przeglądu. Dowiaduję się coraz więcej, bo tak jak wspomniałaś, to jest planeta Pasolini, to jest olbrzymia twórczość, tak. Ale też reżyser, który mam wrażenie po 50 latach wraca. Z okazji 50. rocznicy śmierci, 50. rocznicy jego ostatniego filmu, ale też dlatego, że on do dzisiaj jest jakimś wzorem radykalnego artysty, bezkompromisowego, ale też takiego, który poszukuje bardzo różnych rzeczy i to też zawsze był ważny artysta dla Tildy Swinton. Ona o tym wielokrotnie mówiła, że jak kręcili Caravaggia z Derekiem Jarmanem, to Pasolini był tym, który umożliwił w ogóle Germanowi tworzenie, a poprzez to też Tildzie udział ta w takich projektach. Od Germana i od Caravaggia się zaczęła dla Tildy Swinton, no i też ta wspólna droga z Germanem do momentu jego śmierci, to też jest coś, co bardzo zaważyło na jej dalszych wyborach artystycznych, na jej karierze. Do tego spotkania z Tildą Swinton, przypomnę, wrócimy, ale chciałabym cię zapytać o konkretne tytuły. Wy pokazywaliście już 3 filmy, rozpoczęliście prezentację trylogii życia, czyli Pasolini sięgający po teksty bardzo dawne, ale pokazujące pewną, no jak tak delikatnie powiem, figlarność, ale jeszcze przed nami dzisiaj właśnie pokaz filmu Kwiat Tysiąca Jednej Nocy, czyli nawiązanie do kultury arabskiej czy perskiej także i do tego, jak w tych tekstach człowieczeństwo się przejawiało. Absolutnie. To jest dla mnie wielka przyjemność, wielka radość, że możemy pokazać trylogię życia. Zaczęliśmy od Ewangelii. Pomyśleliśmy z Piotrem, że Ewangelia według świętego Mateusza i Salo to będą takie przeciwne bieguny, tak, niebo i piekło, a w środku właśnie ten, no, taki nietypowy projekt dla Pasoliniego. On był sceptykiem, pesymistą, on jak wielu wielkich twórców wadził się z światem, w którym żył, nie znosił współczesności, krytykował ją i po marksistowsku, i też po prostu jako wielki poeta i analityk kultury, ale w trylogii życia pokazał trochę swoją jaśniejszą stronę. Troszkę się potem odciął od trylogii życia, ale bardzo lubię te 3 filmy, które w ogóle też tłumaczyliśmy specjalnie na te pokazy poznańskie w kinie pałacowym, i faktycznie Decameron i opowieści kanterberyjskie są dosyć lekkie jak na Pasoliniego. Kwiat Tysiąca Jednej Nocy też, ale to jest film też chyba najbardziej szalony z tej trójki, mający jeszcze więcej postaci, jeszcze więcej mnóstwo opowiastek, które się... Tak, więc to jest i rzeczywiście, i sam fakt, że on go kręcił w tylu krajach, to właściwie była wielka wycieczka po Bliskim Wschodzie. Dzisiaj w obecnej sytuacji nie do wyobrażenia chyba, że można jechać do Etiopii, Erytrei, właśnie na terenach Iranu kręcić i zrobić z tego włoski film, jakoś patrzący na Bliski Wschód i kulturę arabską. Niesamowita rzecz. Bardzo się cieszę, że pokazujemy ten film. I to są oczywiście też zrekonstruowane cyfrowo wersje tych filmów, ale też warto wspomnieć charakterystyczne dla Pasoliniego to, że łączył aktorów zawodowych z aktorami nieprofesjonalnymi i wychodziło to zazwyczaj niebywale prawdziwie, więc to też przyjemność, żeby właśnie z tą świadomością wrócić do tych filmów. No ale wspomniałeś o Salo, 120 dni Sodomy, film, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę premiery, wspomniałeś o tym. No i to jeszcze jeden seans, który przed widzami tutaj w Poznaniu, w ramach programu Omarz Pasolini. No i to jest seans, chyba na który trzeba się jednak trochę przygotować, mam wrażenie. Zdecydowanie. Pasolini dosyć wcześnie zaczął karierę jako skandalista. Właściwie zanim zrobił pierwszy film, to już miał status skandalisty dzięki swojej powieści o chłopcach ze slumsów rzymskich, więc to mu towarzyszyło przez całą twórczość. I Salo, słynny film, z jednej strony jakaś taka próba reinterpretacji faszyzmu włoskiego, z drugiej strony nawiązanie do De Sada, no, przypieczętował jego status właśnie skandalisty i kogoś, kto kręci kino ekstremalne. Myślę, że wielu i wiele z nas słyszeliśmy o Salo albo pamiętamy seans. Ja pamiętam seans z kolegami w liceum, kiedy szukaliśmy jakichś właśnie skandalizujących dzieł. I Salo było wśród nich. Kompletnie tego filmu nie zrozumieliśmy, ale myślę, że dzisiaj właśnie w tej otoczce Festiwalu Malta, spektaklu, Salo wybrzmi ponownie. No i cóż, no trzeba się przygotować, ale też trzeba dać szansę Pasoliniemu. To jest film bardzo trudny, ale fascynujący. Jest o czym rozmawiać i będziemy o nim rozmawiać. To jest też film, który bardzo dużo mówi o współczesności. O tym, z kim będziecie rozmawiać, to jeszcze za moment powiemy, ale chciałabym cię zapytać o wrażenia ze spektaklu Embodying Pasolini, bo miałeś już okazję go zobaczyć. Zresztą chyba na tym samym byliśmy. Tak. I wszystkie te filmy, które wymieniliśmy, mają swoją reprezentację, bo do wszystkich tych filmów kostiumy projektował Danilo Donati, który jest mistrzem, był mistrzem absolutnym Malura, Oscara. No i właśnie to jego kostiumy wzięli Olivier Seyard i Tilda Swinton pod lupę i do tańca je zaprosili w pewnym sensie. Jakie miałeś wrażenia po tym wieczorze? To był też, umówmy się, dosyć wymagający spektakl, bo rozegrany w ciszy głównie, skupiony na tych świętych obiektach czy fascynujących obiektach, jakimi były kostiumy, ale dla mnie to było fascynujące, bo nie widziałem nigdy takiego sposobu obcowania no właśnie z rekwizytami filmowymi. No to w jakimś sensie są rekwizyty filmowe, tak? Przywrócenie życia tym kostiumom, nadanie im jakiejś innej płaszczyzny, postawienie ich w innym kontekście. Nowy kontekst, no i Tilda Swinton jako artystka kameleon, to jest chyba nie ma drugiej takiej aktorki dzisiaj, która tak bardzo potrafiłaby zmieniać swój imidż. Ona idealnie się nadaje do tego, żeby z tymi kostiumami tańczyć. Żeby je wypełniać sensem. Tak. Mhm. Ale mam wrażenie, że ten spektakl dużo zyskuje, jak się zna filmy Pasoliniego. One są trudno dostępne w Polsce. Trudno je obejrzeć, ale warto, bo ten spektakl jest bardzo blisko tego kina. To zaprośmy jeszcze na ten ostatni seans przeglądu Omasz Pasolini, bo to będzie oczywiście Salo, czyli 120 dni Sodomy, ale również rozmowa. Również rozmowa, oprócz tego, że Olivier Sayar i Tilda Swinton są świetnymi artystami, to też fantastycznie się z nimi rozmawia i w niedzielę o 14 w Kinie Pałacowym zapraszam na godzinną rozmowę z nimi, którą poprowadzę. Będziemy rozmawiać o Pasolinim, o kinie, o ich sztuce, o ich też relacji artystycznej, a potem obejrzymy właśnie Salo. Więc myślę, że to będzie niesamowite popołudnie w Poznaniu. Myślę, że to jest też piękne, bo przecież wiedzą Państwo, że za chwilę w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz również rozmowa z Tildą Swinton i Olivierem Sayardem i bardzo mi się to podoba, że ten początek festiwalu Malta to jest nieustająca rozmowa z Tildą Swinton i Olivierem. Ale to jest wspaniałe, Sayardem. Że oni chcą rozmawiać, tak, prawda? Że przyjeżdżają do nas i chcą rozmawiać. To jest fantastyczne. Nie stwarzają dystansu, jest to zetknięcie z wielką życzliwością i także z wielką erudycją, ale nie byłabym sobą, gdybym nie odnotowała jeszcze jednej rocznicy. Wspomnieliśmy o tym, że 50. rocznica w listopadzie minie, o ile się nie mylę, po pierwsze śmierci Pasoliniego, a później premiery Salo, bo premiera już po jego śmierci, z zupełnie innej półki, z zupełnie innej przestrzeni. Wczoraj minęło 50 lat od premiery filmu Stevena Spielberga Szczęki. Cóż to za piękna rocznica. No, tak używając takiej metafory wodnej, no na bezrybiu i rak ryba, można powiedzieć, mi brakuje pokazów Szczęk. Czuję, że sucho jest w to lato, bo tych pokazów nie ma. Duża część świata celebruje 50. rocznicę. Ja bym bardzo chciał iść do kina na Szczęki. Może ktoś usłyszy. No właśnie, uwielbiam ten film i tak, to jest wielka data. Hollywood już nigdy nie było takie samo, a film... Trochę jest tutaj mały łącznik z Pasolinim, jeśli mogę zasugerować. Jasne. Pasolini kręcił w naturalnych lokacjach często, prawda? Zwiedzał świat, żeby znaleźć dobre miejsca. Spielberg zaryzykował, żeby nakręcić na otwartej wodzie i na otwartej przestrzeni ten film. Dzięki temu on się tak świetnie trzyma. Tak, a więc, niestety nie trzymał tak. się zbytnio ten mechatroniczny rekin, bo słona woda mu nie służyła. Ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. To lato, które przed nami, to jest lato właśnie rocznic. 50-lecia bardzo wielu filmów i będziemy do tego tematu i do tych tytułów już teraz Państwu to obiecuję wracać. Sebastian Smoliński, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No i zapraszamy oczywiście w ramach towarzyszącego Festiwalowi Malta przeglądu Omasz Pasolini na jeszcze dwa filmy. Kwiat Tysiąca Jednej Nocy dzisiaj i Salo, czyli 120 dni Sodomy jutro, razem ze spotkaniem z Tildą Swinton i Olivierem Sayardem. U nas także za kilka minut spotkanie z Tildą Swinton i Olivierem Sayardem. Razem tutaj prezentują na Festiwalu Malta spektakl performance, żywą wystawę Embodying Pasolini. Tildy Swinton oczywiście nie trzeba przedstawiać nikomu. Przypomnę dzisiaj zaledwie kilka z jej ról muzycznie. To był rok 2013 i film Jima Jarmusza Tylko kochankowie przeżyją. Tunnel of Love, Squirrel i Madeleine Follin. Tylko kochankowie przeżyją. Film z Tilda Swinton i Tomem Hiddlestonem w rolach głównych. No a my wracamy do Poznania, wracamy na Maltę. Embodying Pasolini to spektakl, który prezentują raz w roku w wybranym miejscu na świecie Tilda Swinton i Olivier Seyard. Pracują razem od kilkunastu lat, ale to w 2020 po raz pierwszy sięgnęli po kostiumy filmowe. Ona, gwiazda kina, i on, historyk mody, przez wiele lat dyrektor paryskiego Muzeum Mody Palais Galera, Olivier Seyard. I kiedy wczoraj przed południem się z nimi spotkałam, to wchodziłam, jak się Państwo mogą domyślać oczywiście, na tę rozmowę z pewnym onieśmieleniem, ale też z ogromnym apetytem. I ten apetyt został zaspokojony. 10 minut przerodziło się w ferworze tej rozmowy w 20, a onieśmielenie znikło w sekundę, bo Tilda Swinton nie ma w sobie ani grama pretensji, błyskawicznie skraca dystans i emanuje uważnością na rozmówcę i życzliwością ogromną. I to się bardzo, bardzo, bardzo czuję. Zastanawiałam się, jak Państwu tę rozmowę zaprezentować, bo i Tilda, i Olivier często wchodzą sobie w słowo, są bardzo zgrani, więc postaram się oddać atmosferę. A rozmowę zaczęłam od swoich wrażeń po obejrzeniu spektaklu Embodying Pasolini. Tilda bardzo wcześnie pojawia się wśród wchodzącej publiczności w jasnej tunice do kolan, jak kustoszka w muzeum. Organizuje przestrzeń, rozkłada kolejne elementy ekspozycji, a potem no właśnie są te prezentacje kostiumów autorstwa mistrza Danilo Donatiego z kolejnych filmów Piera Paolo Pasoliniego. Ewangelia według świętego Mateusza, Król Edyp, Decameron, opowieści kanterberyjskie, Kwiat Tysiąca Jednej Nocy, Chlew, Salo, czyli 120 dni Sodomy, plus jeszcze jeden akcent z filmu Ptaki i Ptaszyska. Tak jak mówiliśmy z Sebastianem Smolińskim, Salo to seans niezwykle trudny, to jest brutalne bardzo studium faszyzmu, zniewolenia, zła w czystej postaci. No i ten koniec spektaklu z figurą włoskiego aktora, komika Toto z filmu Ptaki i Ptaszyska, kończącego się piosenką Drodzy przyjaciele, jak zawsze, tak to się kończy, tak to się zaczyna, tak to się toczy, bardzo mnie wzruszył. Zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy tej piosenki. Jest króciutka. Amici cari, come sempre, finisce così, comincia così, si chiude così, continua così, questa storia di uccellacci ed uccellini. Muzyka Ennio Morricone, głos Domenico Modugno, który też w tym filmie wyśpiewywał napisy początkowe. Ptaki i Ptaszyska, przypomnę. Zwierzyłam się Tildzie Swinton i Olivierowi Seyardowi, że im bliżej było do Salo w spektaklu, tym większe czułam napięcie. I Tilda powiedziała, że to wzruszające, że tak właśnie to przeżyłam krok po kroku, że czułam to zbliżanie się brutalnego wątku Salo, to ją poruszyło, tak mi powiedziała. No a przecież nie wszyscy widzowie spektaklu widzieli te filmy i to autorzy także muszą zaakceptować. That's very touching for us to hear that you you went on that journey and that you were were pace by pace with it. And the thought that you could feel Salo coming is very moving to me. Not all the audiences will have the knowledge. They may not even know the films. We have to accept that. But that is, I mean, your the journey you were on is not that far from the journey. That kolejność we were on. Twoich emocji jest bardzo zbliżona do tego, co nam towarzyszyło w przygotowaniach. Kiedy po raz pierwszy natknęliśmy się na te kostiumy, stworzenia, jak je nazywam, znaliśmy te filmy, tak jak ty. Bardzo szybko wiedzieliśmy, że skończymy na Salo, ponieważ nie ma od tego drogi powrotnej. Poza kostiumem Toto z Ptaków i Ptaszysk. To jedyna droga, którą można tutaj pójść. A wszystko zaczęło się w atelier Farani, od spotkania z tymi kostiumami i nawiązania relacji z każdym z nich. Mówiłam wcześniej, że to trochę jak szybkie randki. Musieliśmy ustalić, jakie relacje istniały już wcześniej. Który kostium zechce z nami zagrać, który ma coś do wniesienia. Niektóre nas nie przyciągnęły. Wybieranie zajęło nam 3 dni. I think we were there for 3 days. 3 days in Roma. To musiała być radość, sam ten proces przebierania w kostiumach, odkrywania, szperania. Olivier Seyard. Tilda powiedziała szybkie randki. To było całkiem niezłe spotkanie. I byliśmy całkowicie zgodni, że niektóre kostiumy mogą grać, a inne nie. I musimy wobec tych kostiumów okazać pokorę. Musimy je zaakceptować. Podobał mi się ten pomysł, że bawimy się kostiumami z filmów Pasoliniego, ale można oglądać ten występ bez wcześniejszego obejrzenia filmów. Mam nadzieję, że ci widzowie będą chcieli obejrzeć filmy później, więc czy przed, czy po, my jesteśmy pomiędzy, jesteśmy w środku, na usługach Pasoliniego. Wszyscy spotykamy się w Pasolinim, powiedziałam. Wszyscy spotykamy się w jego dziele. Właśnie tak, potwierdziła Tilda Swinton. It's exactly right. He's the sort of portal. Mm-hmm. And he's the more time goes by. Pasolini jest rodzajem portalu. Im więcej czasu mija, a zobaczyłam jego filmy pierwszy raz w czasie studiów, tym bardziej on jest artystą nowoczesnym. Artystą, filozofem, człowiekiem. Modern artist and philosopher and human. On się nie kończy, jest nieśmiertelny. Twórczość Pasoliniego szczególnie dziś staje się coraz ważniejsza, coraz bardziej natarczywie aktualna, ponieważ stawia siebie jako portal, ponieważ nie ma absolutnie żadnych skrupułów, aby wejść do kanonu, wejść do historii i uczynić ją swoją. W Pasolinim nie ma nic marginalnego. Jako artyście queerowym, jako artyście radykalnym, jako komuniście, jako prawdziwym wizjonerze, człowieku, poecie. Visionary, human, poet. There's nothing marginal about him. He placed himself right in the heart. Wtargnął do serca kanonu i pracował nad Boccacciem, nad Geoffrey'em Chaucerem, nad Ewangelią według świętego Mateusza. Za nic nie przepraszał. I mean, you know, no apologies there. And I remember reading that he said when he was. Kiedy go zapytano, jak możesz robić film o Chrystusie jako ateista, powiedział: ja nie robię filmu o Chrystusie, ja robię film o historii napisanej o Chrystusie, co jest naprawdę ważnym rozróżnieniem. Interesowała go legenda, przyglądał się ludzkiej historii. Pasolini jest portalem i ponieważ zawsze nim był, nadal nim jest, więc oto jest znowu w 2025 roku w naszych rękach. On jest teraźniejszością. I te kostiumy, które są tylko śladami, są jak liście, które spadły z wielkiego drzewa Pasoliniego, w pewien sposób je przywracamy i elektryczność znów przez nie wibruje. Ale to on jest pulsem. On jest siłą tego wszystkiego i staje się coraz ważniejszy. I chciałabym myśleć, że jeśli cokolwiek, jeśli młodsza publiczność lub publiczność, która nie zna twórczości Pasoliniego, weźmie z tego spektaklu, to właśnie to, że ku niemu ich skierujemy. Let alone as a filmmaker, they don't know about him, that this might. I to jest coś wspaniałego. And that's a wonderful thing. Będą się oczywiście zastanawiali, dopowiedziałam, dlaczego z takim obrzydzeniem odrzucasz piękne, jedwabne, delikatne sukienki z salo. Yeah, they will wonder. I mean, oczywiście. I do. Zastanawiam się, jak to musi być, jeśli nie znasz Salo w szczególności, usiąść i zobaczyć tę osobę tak wyraźnie, szczerze, zniesmaczoną tymi kawałkami jedwabiu. Ale kiedy zobaczysz Salo, nie możesz tego odzobaczyć, wtedy zrozumiesz. Salo, which is something you can never unsee, that you'll understand. Jesteśmy w samym centrum Poznania na Placu Wolności i rozmawiamy, choć oczywiście ta rozmowa odbyła się wczoraj, z Tildą Swinton i Olivierem Seyardem, twórcami spektaklu Embodying Pasolini, który tutaj jeszcze do poniedziałku będzie można zobaczyć. A o tej osobie, kustoszce, bestiarium Pasoliniego jeszcze porozmawiamy. Tymczasem jeszcze jeden muzyczny skok do filmografii Tildy Swinton to z filmu Suspiria, Luki Guadagnino, Thom Yorke. Rola Tilda Swinton w filmie Suspiria, oczywiście remake wcześniejszego filmu w reżyserii Luki Guadagnino, to jest dowód kolejny na to, na tę jej wszechstronność, na to, że właściwie jest w stanie zagrać każdą rolę. No i też wraca ciągle do Luki Guadagnino i gra u niego właściwie od jego początków. Ale my wracamy do spektaklu Embodying Pasolini, który można zobaczyć na Festiwalu Malta. To jest spektakl, w którym Tilda Swinton i Olivier Seyard prezentują kolejne kostiumy autorstwa Danilo Donatiego, kostiumy z filmów Piera Paolo Pasoliniego. Tilda przymierza je, prezentuje, ale kim jest? Czy jest jakąś osobną bohaterką? Ona jest pozbawiona kostiumu w białej tunice albo w kombinezonie imitującym manekina, w takim kostiumie, nie kostiumie. Kim jest ta osoba, kiedy jest na przykład pozbawiona płaszcza z Ewangelii według świętego Mateusza, od tego filmu zaczyna się prezentacja kostiumów, to odwraca się za tym kostiumem, tak jakby już za tym płaszczem tęskniła. I Tilda, zanim odpowiedziała, kim jest w tym spektaklu, najpierw potwierdziła słuszność mojej interpretacji. Yes, that's exactly what it is. She's, well, in the first instance, she's me. Mm-hmm. Cóż, w pierwszej kolejności ona jest mną. Essentially me. Secondly, she is, there is a sort of vague. Po drugie, istnieje dla nas pewnego rodzaju niejasna zasłona narracji. My jesteśmy kuratorami. Ona jest kuratorką. And we are scientists. Jesteśmy też naukowcami, jeśli wolisz, w laboratorium, starannie dbając o te dzieła i opisując je. Jest też fantazja, że ona wchodzi w relacje z niektórymi kostiumami i zaczyna nimi grać w niewiarygodnie nieortodoksyjny i transgresywny sposób. Tak, wielką różnicą między byciem kuratorem a pracą nad takim dziełem jest to, że noszenie niektórych kostiumów jest absolutnie zabronione. To był również dobry element do pracy dla nas, żeby wskoczyć do środka, szczególnie dla Tildy. To mi się bardzo podoba. Kiedy mieliśmy próbę przedwczoraj, Tilda grała bardzo mechanicznie i to też było bardzo dobre. Była to ona sama jako Tilda Swinton, ale też jako kuratorka. Mechanicznie, bo kuratorzy nie zawsze są w 100% zaangażowani. Więc nie jesteśmy bardzo zaangażowani i nagle wskakuje najpierw w Decameron, potem w salon i to jest zupełnie inny świat. Another world. There is a dramaturgia. Jest w tym spektaklu dramaturgia. To, co pokochaliśmy we wszystkich tych kostiumach, szczególnie mówiąc o Danilo Donatim i jego relacji z Pier Paolo Pasolinim, który był bardzo zaangażowany w tworzenie kostiumów, to ta zabawa. Kostium to inny język, coś pomiędzy poezją, filmem, ale kostiumy też same tworzą poezję, mówią same o sobie. They are talking about themselves directly. Mówią o tym czasem ruchoma, czy raczej żywa wystawa Embodying Pasolini. Ten performance ma też swoją choreografię, ale też ważny jest w nim bezruch, zatrzymany kadr. Choć przecież nie każdy rozpozna w tym kadr i to jest okej, z tym twórcy są pogodzeni, bo spektakl nadaje tym kostiumom zupełnie nowy wymiar. Olivier Seyard. You know, I'm coming from the museum land and it's Wiesz, pochodzę ze świata muzealnego i to jest wielkie pytanie. Czy na przykład muzeum poświęcone tańcowi współczesnemu może działać bez żadnych tancerzy? Muzeum poświęcone kostiumom bez żadnego żywego ciała? To jest granie na gitarze bez żadnych dźwięków. Próbowaliśmy bardzo pokornie, do upadłego, wprowadzić coś pomiędzy modą, choć przecież nie do końca, kostiumami na żywo, a muzeum, które akcentuje naszą relację z ciałem, z gestem, ze wspomnieniem, z pamięcią. Oto tutaj chodzi. Nie tylko o pokazanie tych tkanin, ale o to, jak na nowo tchnąć w nie życie, jak ożywić wspomnienie gestu. Także pomimo pochodzenia danego kostiumu z filmu, mimo osoby, która w nim występowała. A Tilda Swinton dodaje. And it's interesting to think that part of of embedding gesture. Ciekawe jest też podejście, w którym część osadzającego gestu, jak w samym sercu naszej propozycji, jest również istotna jak bezruch. Te chwile bezruchu są bardzo, bardzo ważne. Wtedy jest czas na spojrzenie, na skupienie się. Nie chodzi tylko o ruch w naszym spektaklu. Wtedy mielibyśmy do czynienia z tańcem. A to nie jest tańcem. To materiał, istota kostiumów jest gwiazdą spektaklu. Za tym podążamy, tego słuchamy. I sposób, w jaki lubię myśleć o sobie, choć przecież nie mogę obejrzeć spektaklu, ale kiedy w nim występuję, tak sobie to wyobrażam, że jestem takim elementem, który wchodzi pomiędzy kostiumy i służy jako podest, jako podstawa, jako cokół. Zakładasz kapelusz na popiersi albo kładziesz ubrania na cokole, a potem ruch zamiera. Sam cokół czy podest nie ma charakteru. To rzecz, którą na nim prezentujemy, jest nośnikiem sensu. Muszę przyznać, że lubię próbować dać kostiumowi trochę nowego życia, ale bardzo lubię też oglądać Tildę, która bawi się z pustką, pustym miejscem wewnątrz ubrania. Jest coś bardzo poetyckiego w tym, że to nie mogło się wcześniej wydarzyć. To mówi o śmierci, o życiu. Musimy pokazać jedno i drugie. It is something talking about death, about life, and we have to show both. Taka poezja w tym spotkaniu. Zresztą jest taki moment, kiedy Tilda Swinton stawia właściwie suknię z filmu Decameron i one są osobnymi bytami, zupełnie przez nikogo nie podtrzymywane. No ale to można zobaczyć w czasie spektaklu Embodying Pasolini. Zmierzaliśmy już powoli, bo czułam na sobie spojrzenie opiekującego się tym spotkaniem towarzysza Tildy i Oliwiera do końca, więc musiałam jeszcze zapytać o tę niezwykłą kreatywną chemię, która między nimi się wytworzyła i o przyjaźń, o której bardzo dużo mówią, no i oczywiście o dalsze plany. It feels such, I think I speak for Olivier, but I can only really speak for myself. Myślę, że mogę mówić za nas oboje, choć przecież mogę mówić właściwie tylko za siebie. Ta praca z Olivierem, pracujemy razem już 13 lat, to wyjątkowo szczęśliwy związek w moim życiu. I to jest jak ścieżka z okruchów chleba przez las, którą wspólnie przemierzamy. Mamy tak wiele innych pomysłów. Czujemy, że to ogromny eksperyment. Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, że ludzie wciąż dają nam możliwość kontynuowania tych eksperymentów. Pracujemy teraz nad nowym spektaklem na wystawę, którą miałam okazję oglądać w Eye Museum w Amsterdamie. To ma się nazywać A Biographical Wardrobe. Rozmawiamy też o zrobieniu czegoś w Paryżu w przyszłym roku. Nie możemy przestać. Olivier Seyard dodaje przy okazji, dorzucając kilka wspomnień. It was very enjoying, very appreciate. It's not a question of casting. Bardzo przyjemna podróż. Nie było żadnego castingu, oczywiście, po prostu spotkaliśmy się, zrobiliśmy pierwszy program i od razu wiedzieliśmy, że chcemy, możemy zrobić więcej. Nie była to kwestia profesjonalnego spotkania. Zdaliśmy sobie sprawę, że otworzyliśmy nowy cel w naszym życiu. Bawimy się ubraniami, nie mamy nic do sprzedania. I nadal wykonujemy tę pracę od ponad 10 lat z wielką przyjemnością. Work since more than 10 years with a great pleasure, so it's very enjoying. Thinking of it now, I realize that there's something that I don't think I've ever seen before. Tak sobie myślę, pierwszy program, który przygotowywaliśmy, był zatytułowany An Impossible Wardrobe. Został wykonany podczas Fashion Week w Paryżu, w Palais de Tokio. To było défilé, wiesz, pokaz mody, z lustrem na jednym końcu wybiegu. My, ja nosząca tę samą tunikę, którą zawsze przy naszych występach noszę. Takie same nosili w Atelier Saint Laurent w latach 60. Nosiły je osoby, które zajmują się ubraniami za kulisami. Więc w tej tunice i w białych rękawiczkach niosłam każdą z tych niemożliwych do założenia, bezcennych, niektórych bardzo znanych strojów po tym wybiegu i pokazywałam je im samym w lustrze. Down the catwalk and show them to themselves in the mirror. A potem odnosiłam je po wybiegu, owijałam w bibułkę i z powrotem trafiały do archiwum. To było niezwykłe, ten pokaz zrobił duże wrażenie i był jedynym pokazem mody w całym Fashion Week, który nie miał niczego, co można by nosić i co można by sprzedać. Ten pokaz trwał godzinę. Przyszło mi do głowy, że nasza praca zawsze dotyczy cienia. Gaudi zawsze mówił, kiedy planował nowy budynek, myślę w pierwszej kolejności o cieniu, jaki ten budynek będzie rzucał. Uważam, że my rzucamy cień. Jesteśmy czymś w rodzaju dodatku, jesteśmy dodatkiem do głównego wydarzenia. Więc byliśmy dodatkiem do biznesu modowego z Impossible Wardrobe. Jesteśmy tutaj dodatkiem do niezwykle ważnego dzieła, Pasoliniego. Myślę, że to jest miejsce, w którym działamy, z boku w pewien sposób, w bocznej nawie katedry. Sort of in the you know, in a cathedral or the nave. Mm. We exist in the nave. You have to write. Okay, I'm gonna write it down. Olivier podpowiedział, powinnaś zacząć pisać i Tilda Swinton się z tym zgodziła, więc mam nadzieję, że doczekamy się jakiejś książki. To było spotkanie z Tildą Swinton i Olivierem Seyardem, twórcami spektaklu, żywego przedstawienia, żywej wystawy, performance'u Embodying Pasolini. Jeszcze trzy spektakle tutaj na Malcie przed nami. No i jest to z pewnością doświadczenie, no ale jak wiemy, z Tildą Swinton w różnych bardzo okolicznościach można się spotkać i te ekranowe spotkania z Tildą Swinton także serdecznie Państwu polecam. To tyle od Tildy, tyle od Oliwiera, ale nie wszystko ode mnie oczywiście. Malta to także program muzyczny, bardzo atrakcyjny. Francuska formacja L'Imperatrice pojawi się w ramach tego muzycznego programu na scenie w hali 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich w poniedziałek wieczorem. Des rues la nuit, je crois entendre loin comme un appel, un cri, c'est ton.

299. Teraz za 2199 zł. A w 40 ratach tylko 55 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi polskiego indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 17,99 za kilogram. Masło ekstra 82% Łowicz 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 przy zakupie 3 opakowań. Ptasie mleczko Ewedel. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Żegnamy reklamy.